Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen hafta Şifa-ı Şerif dersine takat bulamadık. Hastanelerdeydik falan. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah nasipse fasla kadar, yeni bir fasla kadar gideriz. Bir dahaki hafta salı akşamındaki derste Türkiye'de bulunmayacağımız için, inşallah umrede olacağımız için size de dua edeceğiz. Hiç dinlemediğiniz muhtelif vesilelerle yaptığım sohbetlerden, yani şu ana kadar hiç kimsenin dinlemediği bir sohbet, efendim, farklı bir sohbet salı akşamı size, yani yine 40 dakikalık, 45 dakikalık böyle bir vesileyle yaptığım konuşma size arz edilecek. Yani onlarda da çok ilim oluyor, çok istifade oluyor halkın önünde olan sohbetlerden. İnşallah dinlersiniz. Sohbetleri terk etmeyin. İnşallah her sohbette mutlaka ilim var, ayet var, hadis var. Hangi sohbette hidayetimiz var belli değildir. Onun için biz her kelamdan, kelimeden, Rabbimizin ilimlerinden istifade etmek niyetiyle dinleyenlerden olalım, samiyen sıfatıyla. Çünkü yoksa helak olursun buyuruyor. Ya alim ol kendin, kün alimen alim ol. Ben nasıl alim olacağım bu yaştan sonra, bu saatten sonra? Ev mütealimen talebe ol. Ben nasıl talebe olacağım? Çoluğa çocuğa karışmışım, geçim derdine düşmüşüm. Ev samiyen yahut dinleyici ol. Şimdi çoğunuz hakkında alim, müteallim sıfatı kalmadı. Vaktiniz kalmadı, payınız kalmadı yani. Ama dinleyici olma sıfatınız var, bunu da yapıyorsunuz, Allah razı olsun. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتَّهِلِكْ. Dördüncü olma, helak olursun. Çünkü bir adam kendi ilmi kendine yetmezse, talebelik yapıp ilim tahsil edecek fırsat, vakit bulamazsa, ehl-i sünnet alimlerinin sohbetlerinde dinleyici olmazsa ne kaldı? Tehlike çok büyük, helak. Çünkü bir insan kendi bilmez, öğrenemez, dinlemez. Bu dünyaya biz imtihan için geldik. Sen bir imtihana gireceğin zaman o imtihanda neler soracağına dair cevaplarını hazır etmezsen o imtihanda başarılı olma şansın var mı? Kabirde sual cevap, mahşerde sual cevap, sıratta sual cevap. Cennete gidene kadar önümüzde çok büyük akabeler var. Tehlikeli geçitler var. Sen bunların neler olduğunu, buralarda neler sorulacağın, cevabının neler olduğunu, burada öğrenmeden, amel etmeden, tatbik etmeden, ahirete gidersen ne olacaksın? Helak kaçınılmaz, cehennemlik olursun. Onun için mutlaka sohbetler dinlensin. Yani ben umrede olduğum zaten bir haftadır. Bu bir hafta zarfında benim sohbet saatlerim, yani 8.30'da siz alışmışsınız. Hep yeni sohbetler konacak. Bu arada yakınlarda yaptığım bir vesilelerle, televizyonun canlı veremediği ama hiçbir yerde dinlenmemiş. Videolar şeye de konmamış, bizim Facebook sitesine de konmamış. Hiç daha dinlenmemiş ilmi konuşmalarım var. Onlar konulacak yani. İnşallah hepsinden istifade edersiniz. Allah Teala tekrar ondan sonraki hafta şifa dersinde de buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Kaldığımız noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı konumuz, Allah Teala'nın en güzel ahlakı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği halkan ve hulukan, hem fizik bakımından hem ahlak ve huy bakımından onu kemale erdirdiği, mükemmel kıldığı. Hiçbirimiz mükemmel değiliz mesela. Bir tarafımız şey diyor, bir tarafımız işi bozuyor. Düzgün giderken öbür tarafı geri çekiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bütün ahlak tekamül etmiştir. Efendim, fakan nebiyyine fi halkin ve fi huluki ve lem yudanu fi ilmin ve la kerami. Kaside-i Bürde sahibinin buyurduğu gibi hem efendim, suret sima güzelliğinde hem ahlak güzelliğinde bütün peygamberleri dahi geçmiştir. Peygamberleri geçtikten sonra zaten bizim hiçbirimizin ona yakışmayı, aklında, yanaşmayı bile aklından geçirmesi mantık dışıdır yani. Yakına bile gidemeyiz. Baksana peygamberler bile ne ilimde, ne keremde, ne cömertlikte, ne üstün ahlakta ona yaklaşamamışlar. Velem yudanuhu. Peygamberler yaklaşamamış. Sen ben zaten sahaya bile giremeyiz yani. Onun için ve inneke le ala hulukun azim. En üstün ahlak üzeresin diye Allah'ımızın kasem ettiği ve tekitle haber verdiği bir zatın ahlakını çok iyi öğrenmemiz lazım ki biz de lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetün hasene. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek ve numune var. Ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere örnek alın demektir bu. Örnek var ne demek? Örnek alın demektir. Şu anda vasfımızı, huyumuzu, suretimizi zaten artık Allah ne yarattıysa o. Biz kendi kendimize bir şey kimseye benzetemeyiz. Ama ahlakımızda çalışmanın, gayret etmenin, güzelleştirmeye, kemale erdirmeye gayret etmenin çok faydası var. İnsan yani papağan bile ne diyorsun talim ile natık oluyor. Her lafı konuşmaya başlıyor ya. Bir hayvan bile öğretilmekle efendim affedersiniz kelp talim ile şöyle bu av sanatını tekniklerini öğretmekle nasıl avlıyor değil mi? Ondan sonra hayvanlarda bile talimin terbiyenin yani ne diyeyim temrinin alıştırmanın tesiri görülüyor. İnsanda niye görülmesi yani? İnsan ki akıllı, ehsen takvim üzere yaratılmış bir varlıktır. Bu huy kötü diyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymayan, ahlakına uymayan zaten şeyler Allah'ın dininde de kulun dininde de kötü şeylerdir. Terbiyesizlikler. O zaman onun ahlakına kendini uydurmaya çalışacaksın. Biz burada hem onu tanıyıp tanıdıkça sevgimizi artırıyoruz, sevdikçe imanımızı artırıyoruz, sevdikçe ittibamızı artırıyoruz ve böylece Allah'ımıza zaten seviliyoruz. Rabbimiz nezdinde mahbubiyet kazanıyoruz. Çünkü en çok onu seviyor sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bir de ona kim ne kadar benzerse o kadar ona onun sevgisi artıyor. Ama sevgi tanımaya bağlı. Muhabbet marifete tabidir. Tanımadığın insanı nasıl seveceksin? Anam babam seviyor diye sevilmez ki bir kimse. Yani o takım tutmak gibi bir şey olur. Parti tutmak gibi bazı. Ama şimdi o dönemler, devirler geçti. Artık herkes anam bunu niye seviyordu diye soruyor yani. Veya babam bu partiyi niye kurdu, bu takımı niye tutuyor diye soruyor. Demek ki Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Sen tanımadığın bir şeyi nereye göre seveceksin? Ne kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar şifa dersi dinlersek o kadar tanırız. Mevzu buradan geliyor yani. Ne alakası var demeyin. Onun için üstün ahlaka riayet bakımından Ebu Davud, Tirmizi, Beyhaki, Delail'de, Bezzar, Ebu Hureyre İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ediyorlar. Sonra Ebu Davud, Tirmizi, Hazreti Enes'ten rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından kaldığımız yerlerden devam edersek. Ve kâle Enes'ün radıyallahu teâlâ. Hazreti Enes anlattı. Çok hizmet etti ya 10 sene kadar. Onun için o çok biliyor. Yani çok rivayet de yapmıştır. Meltekame efendim tutmadı, yakalamadı efendim ehadün kimse üzüne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağını yani şu demek kimse kendi kulağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzına efendim hizalamadı yani ağzı hizasına getirmedi getirmiş idiyse de feyunahhiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kenara köşeye çekmedi. Nahiyeye doğru çekmedi. Ra'sehu başını ani ondan. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına bir şey söyleme kalktıysa kainatın efendisi ne yapmadı? Hayatı boyunca başını ondan çekmedi. Hatta ikûne racülü adam diyelim uzun konuşuyor. Fıs fıs fıs mesela bir şey söylüyor. O adam oluncaya kadar huvellezi kendisi yünahhi uzaklaştırıyor ra'sehu başını. Yani kendisi kafasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kulağından kenara çekmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulağına ağzını dayamış da gizli bir şey veyahut da sessiz bir şey söylemek isteyenden yani yorulup da usanıp da bıkıp da veyahut onun dediğini beğenmeyip de işine gelmeyip de Anladın mı? Efendim, başını kenara çekmemiştir. Yani bu şu demek, üstün ahlaktan biri. Çünkü adam sana geliyor, bir şey söylüyor fıs fıs fıs veya bir şey anlatıyor. Yani sen hemen kafanı ondan çevirirsen veya onu dinlemek istemezsen veya ona bir hareket çekersen bu sünnete muhalif. Ahlaka, üstün ahlaka uymuyor. Üstün ahlak neyi gerektirir? Adamın lafı bitene kadar adamı dinlemeye iktiza ediyor. Yani o başını çekmeden sen başını çekmeyeceksin. O elini çekmeden sen elini çekmeyeceksin. O yüzünü çevirmeden sen yüzünü çevirmeyeceksin. İşte sünnet, işte ahlak. Ama maalesef insanlar barut fıçısı gibi birbirlerine karşı böyle. Hele işine gelmeyen bir şeyler ona anlatılırsa, şey yaparsa falan. Oo, haberi lafı getirene bağırıp çağıran, söven sayan bile bulursunuz. Nerede kaldık onu dinleyecek? Kes be! Deyip konuyu kapatır yani. Bu çok büyük bir ahlaktı. İbn-i Mesud radıyallahu aleyhi ve sellem diyor, bir herhalde münafıklardan bazı laflar, sözler işitti. Dedi, vallahi la atiyen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka Efendimiz'e gidip bunları anlatacağım. Geldim diyor, fe'teytu fi meleyin, bir cemaatin içinde kalabalık. Fesârartu. Böyle kulağına yanaştım, gizli gizli bir şeyler söyledim. Fegazıbe hettehmerra vecuhu. Çok kızdı. Niye kızdı? Münafıklar, şeriatsız, Kur'an'a muhalif, Allah peygambere efendim hakaret içeren laflar etmişler. Din için kızdı, Allah için kızdı. Yüzü kızardı diyor. Rahimallah Musa lekadu diye bir ekthara min adafı sabar. Allah Musa kardeşime rahmetiyle muamele etsin. O benden çok eziyete uğradı. Yahudiler tarafından sabretti. Ben de sabredeceğim dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kulağına yanaştı da fıs fıs müşarara yapmasından, sırrı bir şey konuşmasından kızmadı. Yanlış anlama. O kendisine gelen haber İslam'a, Kur'an'a, şeriata muhalif laflar var. Yani münafıklar konuşmuş pis pis laflar. O lafların içeriğinden sinirlendi. Ama mesela geldim diyor, hemen cemaatin içinde kulağına eğildim söyledim. Dinledi. Mesela efendim zaten وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Hucurat suresinin ayetinde birbirinize sesli konuştuğunuz gibi benim peygamberime sesli konuşmayın. اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَاَنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz farkında olmazsınız. Bütün hayırlı amellerinizin sevapları batıl olur. Yani sevaplarınız silinir, boşa gider. Niye? Peygamberimin yanında sesli konuştuğunuz için. Bu kadar Allah Teala ona karşı edepli davranılmasını emrediyor. Zaten ondan sonra diyorlar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma efendilerimiz, tabi Kur'an'ı en çok anlayan, vahiyden en çok etkilenen ve emirlere en çok riayet eden başta onlar geldikleri için hiç daha Efendimiz'in yanında sesli konuşmamışlar. Bu ayet geldikten sonra ölünceye kadar. Hep fısıltı gibi konuşurlarmış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bazı kere tekrar sormak ihtiyacı hissedermiş. Yani ne diyorsun, biraz sesini yükselt demeden. Hiç yani kehi sirar. Yani Ebu Bekir ve Ömer ne oldular? Efendim fısıltı kardeşi gibi böyle artık muamele ettiler. Neden? Çünkü siz fark etmezsiniz. Bütün amellerinizin sevaplarını silerim Allah buyuruyor. Celle Celle. Ben peygamberim, sizden biri gibi benzemez diyor. Estağfirullah. La tec'alû du'a ar-resûli beynekum. Ke du'a-i ba'dıkum ba'da. Ya. Bu da Nur suresinin sonu olacak, öyle hatırlıyorum. Demek ki Hucurat suresindeydi, o meşhur yani adab öğreten suredir. Efendim, peygamberime yaptığınız dua, davetleri, yani çağrıları, nidaları, seslenmeleri ne yapmayın? Birbirimize Ahmet, Mehmet, Hacı, buraya bak, Hacı, peygamber. Haşa, sakın böyle bir terbiyesizlik yapmayın buyuruyor. Tabi alimler diyorlar ki Ruhul Beyan tefsirinde vesaire de beyan ediliyor. İnsan üstadına da, mürşidine de, hocasına da, efendim kendisinde hakkı olan tabi anne babası da buna girer. Bu gibi büyüklerine karşı da bu edebi takınması gerekir diyor. Birbirinize çağırır bağırır gibi yapmayın buyuruyor. Çok sesli konuşursanız amellerinizi silerim. Namazın, orucun sevabı gider ya, haberin olmaz diyor. Ben de bile ateş var. Onun için yani sahabe-i kiram ondan sonra tabii sessiz konuşmaya başladılar. Sessiz konuşunca da bazı kere mübarek kulağının ağızlarını kulağına doğru getirip fısıltı gibi de konuşuyorlardı. Ama onlar ne kadar konuşursa, bir şey anlatırsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını çevirmezdi hiç. Yani böyle dinler. Adam ne kadar konuşuyor o kadar dinler. Bir saat konuşuyor, bir saat dinler. Bizim Efendi Hazretleri de öyleydi. Adam telefonda bir saat meşgul eder. Telefonda böyle bazı kere daldırırdı, ahize elinden düşerdi, yeniden toparlar. Hiç demez ki gecenin biri oldu ya. Ne anlatıyorsun iki saat demez. Adam rüya anlatır, zuhurat anlatır, fetva sorar, bir şeyler anlatır. Yarım saat, bir saat telefonla konuştuğunu bilir. Hiç adamı kırmaz. E neden? E sünnete itibar. 4000 sünnet diyorsun. Efendi Hazretleri sade sakal, sarık cübbe sünnetini yapmıyordu ki. Bütün sünnetleri yapıyordu. Biz ne yapıyoruz? İşimize gelen sünneti yapıyoruz. Misvak güzel, sarık güzel, cübbe güzel, şalvar güzel. Ondan sonra ahlak sıfırın altında 40 derece. Ne olacak böyle? En mühim sünnet ahlak sünneti. Ekmelül müminine imanı, ahsenum ahlaka. Müminlerin iman bakımından en kamil ve mükemmel olanları kimlerdir? Huyları, ahlak en güzel olanlarıdır. Yazık değil mi ya? Yani dünyaya geldik ahlak kazanmak için. Cenneti nasıl kazanacağız? Ahlak ile. İnnallâhe leyudrikü, innerracüle leyudrikü bilhulukül hasen, mâ lâ yudrikül kâimu vessâin. Yani sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutanların yetişemediği, kazanamadığı mertebeleri, makamları bir adam güzel ahlakıyla kazanır. Sırf farzları yerine getirmekten sonra. Farzları yerine getirmek şartıyla. Geri kalan sırf ahlaktan işi kurtarır ve yırtar. Hatta cennette de bu fazla nafile yapanlardan üstünde olabilir. Ne bakımdan? E onlar eğer ki kalp kırdılarsa, gönül kırdı, yıktılarsa, ahlaksızlıkla, yani ahlaksızlık derken tabii ki onlar da şeriata riayet ediyorlar. Ama üstün ahlaka sahip değillerse, bu onları üstün ahlakla nafile namazı orucu geçiyor diyor. Hadis-i şeriftir bu. Ama ahadehadun, hiçbir kimse tutmazdı. Biyedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini tutup tutardıysa feyursile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salmazdı. Yedi o kendi elini. Hatta yursile salıncaya kadar ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini. Kim el ahizu, yani kendi tutan veya el aharu manası, el ahizu de var, el aharu da var. O diğer kişi elini bırakmadan, yani elini tutan kişi elini bırakmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini bırakmaz. Biz şimdi bazı kere tutuyoruz bir adamın elini, adam bizi tutuyor da tutuyor, lafa tutuyor. Elimizi 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, bir saat tutan da olur bazı kere. Benim de yaşadığım öyle şeyler olmuştur yani. Adam anlatıyor. Yanımdakiler müdahale etmeye çalışıyor. İşte şöyle yapma, böyle yapma, çabuk kısa kes, işimiz var, gücümüz var. Ben bu mesele şeylere hoş gelmiyorum, yapamıyorum bir şey. Yani dinliyorum adamı yani, dinlemek istiyorum ama tabii oluyor güvenlik sorunu, şu bu yol tıkanıyor falan, o ayrı bir şey tabii. O zaman diğer kulların hakkına girmek gibi bir durum olur, o ayrı bir şey. Ama normal bir ortamda adam konuştukça dinleme, elini tuttukça bırakmadıkça bırakmama, bu sünnetler vardır. Ben mümkün mertebe riayet etmeye çalışan bir adamım. Şahsen. Çocukluğumuzdan beri böyle şey ettik. Ahlakımız buna müsait. Kavga, gürültü, sertlik, kabalık ahlakımız yok elhamdülillah. Bu ne büyük sünnet yani. Bir köle gelirdi. Ya köle ya. Yani köle deyince biz hakir mi görüyoruz? Haşa. Bilal-i Habeşi de köleydi. Radıyallahu anh, sahabe-i kiram. Çok köleler var. Krallardan üstün. Hepimizden üstün. Ayaklarının suyunu içeriz o kölelerin, o sahabenin. Ama yani genel toplumun kabulün itibariyle yani hani o zamanki tabii şeyde biz şimdi yaşamadık. O toplumun şeyini değer yargılarını veyahut işte efendim insanlara neye göre muamele ediyorlar? Belli, paraya göre ediyorlar. Zengini aşirete göre ediyorlar, soy sop, hasep, nesebe göre ediyorlar, onları biliyoruz yani. Köleye hiç itibar yok yani cahiliyet döneminde. İslam yeni gelmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öğrete. İşte İslam'ın güzel ahlakını, bu ayrımcılığı ortadan kaldırıyordu. Bir köle gelirdi, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i elinden tutardı. Alırdı, hadi gidelim şuraya gidiyoruz derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya nereye gidiyoruz bile demezdi. Çarşıya mı götürüyor onu, çarşıya gel bir şey göstereceğim sana dese giderdi ki bir şey gösterecek bana. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Fem talakabı ya haysin şu ya. İnkânel abdüle ehudu biyedi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın elinden gelip bir köle tutar. Sahabeden kimse de müdahale etmez. Ne yapıyorsun Resulullah diye ya. Feyantali gubi haytuş ya. Alırdı istediği yere götürürdü. Ya. Bizi şimdi bir adam elimizden tutup hadi gel şuraya diyebilir mi? Ağayım, paşayım, hacıyım, hocayım, vekilim, halifeyim, bilmem neyim. Ne sen ne yani? Sen ne hava atıyorsun millete Allah'ın kullarına? Kimden üstünlüğün var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu muydu? فَمَا يَنْزِعُ يَدَوْ مِنْ يَدِي Yani o kölenin elinden kendi elini ne yapmazdı? Çekip çıkartmazdı. Almazdı. O elini tutuyor ya. Ya tamam geliyorum arkadaş elimden ne tutuyorsun yani? Düş önüme gidelim. Ya da yan yana gidelim. Yok o da diyorum ki mesela samimiyetten bazı insanlar öyle çıkışan samimiyeti elini tutarlar falan. Yani elini almış götürüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam elini bırakmadan oluyor. Köle ise köle, fakirse fakir, hakirse hakir. Yani hastaysa hasta. İlletliyse. Yani müsaade eder misin elime falan? Yok. Elin çekmez. Sünnet bu. Şiddeti tevazuundan. Yani son derece alçak gönüllü. Ve tekebbürden, tenezzühünden. Yani kibirden o kadar uzak ki zerre kadar kibir ona yanaşmaz. Büyüklük taslamak kadar büyük günah olabilir mi? Herkes, bende kibir yok zanneder ama herkes de nispi manada. Yani tabii ki birbirine nispeten farklıdır boyutları. Herkeste bir kibir yatar yani. Bir dik kafalılık veyahut da ne diyeyim sana. Ben hayırlıyım hesabı. Vardır yani. İlleti iblisene gayrun bedest. Ve in maraz her devn her der her mahluk hest. Ve in maraz der her nefsi mahluk hest. Yani bu iblisin hastalığıdır. Ben daha hayırlıyım hastalığı. Der nefsi her mahluk hest. Ve in maraz der nefsi her mahluk hest. İkinci mısra yani. İblisin hastalığı, ben hayırlıyım hastalığı her canlıda ortaya çıktı. Bu hastalık ne kadar mahlukat varsa hepsine bir şey. Horoza bakarsın diklenir, ata bakarsın şahlan. Belli bir kafa. Yani her mahlukta var. İnsanda olmaması mümkün değil. Ancak şeriat, tarikat, hakikatla tasavvufa girerek, zikre çok çalışarak nefsini ezebilirse o bir talim, tatbikat neticesinde senden arınırsan ondan arınırsın. Ama ham halinde işlenmemiş vaziyette, mürşit eli görmemiş, tamam mı? Bir intisabın olmayıp işte ipsiz sapsız vaziyette kendi başına ne diyorsunuz ona? Açlanmamış ot gibi yani. Açlanmamış elma da tatsız oluyor. Açlanmamış ürünlerin hepsi lezzetsiz oluyor. Yabani denir onlara, yabani. Yani görünüşü belki baksana aynı elma veya aynı mantar ama açlanmışın efendim verimi, tadı, lezzeti, menfaati, vitamini ne dersen de daha fayda olur. Onun için yani ziraatçiler tarlalarını tarlada ne biterse bitsin, Allah ne verirse bereket versin demezler. Hep açlama usulüyle telkah yaparlar. Verimine bakarlar, toprağına, sulamasına, haşlamasına, verim alacaksan öbür türlü böyle acayip efendim şekli şemaili muhtelif birbirinden çok ayrı verimsiz ürünler hasıl olur. Onun için haşlanmamış insanlar, şeriat tarikat aşısıyla haşlanmamış insanlar efendim üstün ahlaka sahip olamazlar. Sünnet seniye ittiba demezler. İlimsiz, amelsiz, ihlassız insan nereden üstün ahlaka sahip olacak? Kibirden nasıl kurtulacak yani? Her hayvanda bulunan bir şey, sen de canlısın, sende de var. Ancak talim, terbiye, tatbikat, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye, kötü huylardan arındırmak, nefsi pis kibrinden, hasedinden, fesadından vesaire, işte gururundan, ucubünden, kendisini beğenmesinden, iftiharından, riyasından, bu saymakla bitmez kötü ahlakı var. Bunlardan arındırmadıkça insan kibirden kurtulamaz. Onun için insanlara karşı muamele ederken kendinden üstün gördüğüne karşı alçak tevazu yapar. Kendinden alçak gördüğüne karşı tekebbürde bulunur. Halbuki tevazu nedir? Tevazu en fakire karşı da aynı olacaksın. En zengine veya amirine veya ağasına, paşasına veya işte efendim kralına derler ya, kralına işte efendim ben taviz vermem falan lafta. Sen nasıl davranıyorsan en fakirine, hizmetçisine, kölesine de aynı ahlak ile mütehallik olarak Allah'ın yarattığı bir mahluku olması hasebiyle, Allah Teala'nın kudret sıfatının tecelligahı olması hasebiyle aynı muamele yapabiliyorsan sünnete ittiba budur. Bak sen kölesin. Ya da elim bir şey oldu ya. Ne elimi iki saat tutuyorsun kardeşim? Elimi bir bırak. Ne kaba insanlar var. Böyle laflar yapan. Birden adamın elinden elini çekerler. Böyle bir tavır içine girerler. Veyahut artık doğal halleri olmuş ama karşıdaki insan bundan kırılır mı? Hiç hesap etmezler. Çünkü bazı kere insanlar kırılıyor yani elini sen önce çekersen. Kimisi hiç hoca olmuş, şeyh olmuş. İnsanlara hiç el bile vermezler. Elini tutturmaz, parmağını değdirmez. Böyle işte bir şey. Ne haller var ya Rabbi. Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı? Nerede bu ahir zaman? Ahir zaman hocaları, şeyhleri de bir alem yani. Tabii şeyh, hakiki şeyh olsa böyle yapmaz. Müteşeyh olursa şeyh geçinmektir o. İşte hakiki veli, Allah dostunun ahlakı ne demek ya? Onun için sallallahu teala aleyhi ve sellem bu ahlaka sahibiydi. Ve lem yura sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi görülmedi asla. Mukaddimen, öne geçirici rukbeteyi, iki dizini, beyne yedeyi celisin, kendisiyle oturan birinin huzurunda lehu. Lehu kendisinin huzurunda oturan, yanında bulunan birinin önüne asla dizlerini efendim ne yapmazdı? Öne geçirmezdi. Yani elini elinden اِذَا صَافِحَ الرَّجُلْ Mesabi hadislerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir adam musafa etseydi لَمْ يَنْزِعِ دَوْ مِنْ يَدِي حَتَّى كُنْ اَوَلَّذ۪ي يَنْزِعُ دَوْ Adam elini çekmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmez. وَلَا يَصْرِفُ وَجِّهُ عَنْ وَجِّهِ حَتَّى كُنْ اَوَلَّذ۪ي يَصْرِفُ وَجِّهِ Adam yüzünü çevirmeden bu tarafa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü dönmez bu tarafa. Şimdi ne terbiyesizlikler. Herkesin elinde bir cep telefonu. Adam sana bir şey söylüyor, şey yapıyor. Adam orada cep telefonu bakıyor, bilmem ne bakıyor. Adamı iplemiyor, affedersiniz yani. Hiç adam yerine koyan yok. Ya babasına bunu yapıyor. Hocasına yapıyor. Efendim kendinden yaşça büyük olana yapıyor. İnsan ekranına bile, arkadaşı aynı yaşta olana bile yapmaması lazım. Talebe talebe arkadaşına yapmaması lazım. Cemaat cemaate yapmaması lazım. Müslüman Müslümana yapmaması lazım. Adam yüzünü çevirmeden sen yüzünü çevirmeyeceksin. Sen adama hiç yüzünü döndürmüyorsun ki ya. Masada sofraya oturuluyor. Önüne ne konuyor, ne kaldırıyor. Kim getiriyor, bir teşekkür etsen. Teşekkür ederim. Nerede misafirliğe gidiliyor falan. Adam suratına bakılmıyor. Ya ne olacak, zaten hizmetçi getirdi. Yeme. Ev sahibi değil ki. Ev sahibi ağa paşa. Hizmetçi. Ya hizmetçi getirirsen ne olacak, insana sen teşekkür ederim efendim sağ olasınız. Denmeyecek mi? Veya adam sana bir şey söyleyorsan suratına bakmayacak mısın? He söyle. Sen bakıyorsun telefona, bunlar çok güzel bir şey. Sünnete tam muhalif. Hatta adam sana baktıkça sen ona bakmak sünnet. Adam yüzünü döndürmeden sen ondan yüzünü döndürmemen sünnet. Eğer adam yüzünü döndürmeden sen önce döndüren olursan sünnete, edebe, ahlaka muhalif. Üstün ahlak olamaz. Ya tamam. Sövmedik, saymadık, adamı da kırmadık. Bir ahlaksızlık şeyi yorumu yapmayalım. Ama üstün ahlaka uymuyor. Çünkü sen en büyük, en üstün ahlak üzeresin. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı bu idi, bundan üstün ahlak olamaz. E sen bu ahlak üzere değilsen, suratını oraya bu yana çeviriyorsan, millete bakmıyorsan, etmiyorsan, elini hemen önce çekiyorsan, yüzünü en evvel sen döndürüyorsan, biri elini tuttuğu zaman biraz uzun zaman elini efendim, bırakmadığı zaman hemen elini çekiyorsan veya bıraktırıyorsan veya laf söylüyorsan, Bunların hiçbiri ne olamaz? Üstün ahlaka uygun olamaz. İşte sünnet. Ondan sonra yanında oturanlara tazim ve hürmet ve değer vermek bakımından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde ne yapmazdı? Ayaklarını uzatmazdı. Başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Lem yura Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattu madden ricley beyni ashabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında asla ayaklarını uzatır vaziyette görülmemiştir. Kâne yusâvî celîsehu. Bir de aynı şeyde otururdu. Yani mindere oturmaz, sedire oturmaz. Hani belki bir insan o da sedire oturmuş, o da oturur. Ama karşısındaki insan yere oturmuşsa yere oturur. Kendisiyle oturandan aynı hizada dururdu. Ve lâ tekaddemu aleyhi bi rukbeteyhi. Ondan öne geçip ileride oturmaz. Dizlerini ondan ileri geçirmezdi. Hatta kânel garîb yecû fe lâ ya'rifû ve selâ. Uzaktan adam gelirdi, tanımazdı. Yani çünkü yeni duymuşlar. İşte bir peygamber zuhur etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Millet iman etmeye geliyor. Kabilelerden, çölden, sahradan veya şehirlerden. O zamanlar böyle imkanlar yok adam. Efendim, resim yok, bir şey yok. Nereden tanıyacak? Gelirdi. Sahabenin arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ediyordu mecliste. Geldiği zaman onu fark edemezdi. Yani ne demek? Elbisesinin farkı yoktu. Sarığının farkı yoktu. Oturduğu yerin farkı yoktu. Kürsüsünün farkı yoktu. Efendim, insanlar onun yanında böyle halaka kurdukları zaman, halakada, yuvarlak halakada, sohbet halakasında veya neyse, eşit oturduğu için, müsavi şekilde bulunduğu için, kimse efendim hemen bu Resulullah'tır demez. Gelen sorma ihtiyacı hissederdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz veya aranızda mı? Hemen gösterirlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu diye. Bu ne kadar tevazuya delalet ediyor ki efendim bir cemaat içinde onların reisini bırak, efendim liderini bırak. Bu peygamber ya sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi bu. Dünyada bir tane daha ondan yok yani. Onun döneminde hiçbir peygamber yok. Ondan sonra da peygamber gelmeyecek. Böyle bir makamdaki bir insan nasıl efendim normal insanlardan ayırt edilmez? Ha o tabii dikkatli baksa, manevi gözü açık olsa, güzelliği, cemali, nuru, bunları konuşmuyoruz. Zahiri alametler ve nişanlar ve heyetler, şekiller bakımından, oturma tarzları, şekilleri, oturum düzeni bakımından hiçbir ayrıcalığı, farkı yoktu ve bunu hissettirmezdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu bir daha biraz aşağıda geliyor. Ve kâne sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yebdev ilk başlardı men o kimseye ki lakiye karşılaştı hu onunla. Neyle başlardı? Bir selami selam ile. Yani küçük olsun, büyük olsun, efendim fark etmez. İlk gördüğüne ne yapardı? Hemen selam verirdi. Biz ne yaparız? Biz deriz ki dur bakalım bana selam verecek mi? Böyle bir beklentiye gireriz. Eğer o selam verirse bize aleykümselam falan hareketleri. Yok adam selam vermezse bana ne ben mi vereceğim ya? Hani hele arada bir ufak tefek nanelik, kıskançlık, rekabet gibi durumlar olduğu zaman görmezden gelmeler, bakmıyorum hareketleri falan görmez. O gelirse falan, o gelirse falan, nasılsınız efendim falan, aleykümselam. Bırak bu işleri ya. Bu nafıklık işleri, bu hareketler. Müslüman hareketleri değil bunlar. Sen ilk gören ol, ne var abi? Sen gelmeyene giden ol. Sen susana selam veren ol. O benden küçük, o bana gelip selam verecek hürmeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük büyük demiyordu. Hemen. Neden? Çünkü selama ilk başlayan çok sevap alıyor. Anladın mı? Selamı ilk başlatanın, yani hadis-i şeriflerde müjdeleri var. Dolayısıyla sanki öyle bir şey, 90 mı? 90 sevap o alıyor, cevap veren 10 sevap alıyor. Hatta bazı derler ki, efendim, yani sorarlar ya, hangi sünnet farzdan daha sevap falan. Adam diyor, Allah Allah, hangi sünnet farzdan daha sevap? Millet anlayamıyor birden. Halbuki selama cevap vermek. Çünkü selam vermek sünnet, selam almak farz. Ha ama hangisi daha sevap? Selamı önde vermek sevap. Yani o 90 alıyorsa öbürü farz yapıyor ama 10 alıyor. Ya onun için musafahada da öyle. Yani musafahada önce musafaha yapan ha o musafahada olabilir o hadis-i şerif. Yani 90'a 10 meselesi. Ve yebdeu ilk başta başlatırdı ashabı sahabesine bil musafahat. Mübarek elini hemen uzatıp da musafaha yapmak sallallahu aleyhi ve sellem. Musafaha şöyle yapılıyor. Anladın mı? İki elle yapılıyor. Bak burada söylüyor. Parmaklarla yapılan şu bu tokalaşma asla sünnetten değildir, bidattır. Sünnette muhaliftir. Parmak uçlarıyla olan veya elle olan. Elle olan ancak şöyle olur. Adam uzakta birbirine şey diyor. Sen selamun aleyküm ve aleyküm selam diyorsunuz uzaktan. Birbirinize sesinizi duyuramadığın için elinle şunu yapmak şu manada. Ben selam verdim ha. O manada olabilir. Ama sen esselamu aleyküm veya ve aleyküm selam demeksizin sadece el hareketiyle selam vermek tam bir bid'attır. Ve sünnet seniyeye muhalefettir. Temamu tehiyyetikum beynekumul musafaha. İnsanlar birbirle karşılaştığı zaman musafaha yapmaları sünnettir. Sahabe-i kiram devamlı bu sünneti işlerlerdi. Yolculuktan gelirlerse sarılırlardı. Normal her dakika sarılmazlardı. Uzaktan gelen sarılır. Devamlı beş vakit camide, cemaatta falan sık görüşülenlerle musafaha edilir. Selamlaşmanın tamamlanması için musafaha yapılmalıdır. Musafahasız olan selamlaşma selamun aleyküm ve aleyküm selam ne olur? Eksik kalmış olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musafahayı kendi başlatırdı. Beklemezdi karşıdaki adam elini uzatacak mı, uzatmayacak mı? Çünkü neden? O zaman fazla sevap alır. Hayırlı amellerin, salih amellerin en ziyadesi, en güzeli, en mükemmeli, en sevaplısı, en hayırlısı Resulullah'a yakışır sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de yakışır. Madem onu örnek alacağız, biz niye kendimizi mahrum ediyoruz üstün ahlaktan? Niye karşı tarafa kaptırıyoruz üstün ahlaklı olma sıfatını? Bu bize yakışır. Onun için sanki yedimin imamı gelirdi biz o zaman çok anlamazdık. Lakur Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh efendi hazretlerine. Bazı kere şeyde yani efendi babanın orada. Onun da babası orada yatıyordu. Şimdi kendi orada yatıyor da. Efendim kabristanda rastlaşırdık arabada. Gelirdi böyle o biraz çok da nüktedan idi falan. Öyle. Hemen efendi hazretleri biraz gözü seçmez. Evvelden beri damar kuruluğu var. Onun için hemen elini uzatırdı falan. 90 alayım hemen ben. 90'ı ben alayım falan. Ben dedim bu 90'ı ne alıyor, kim alıyor, niye alıyor falan. Meğer oymuş yani anladın mı? Musafahayı ilk başlatan fazla sevap alıyor. Onun için bizler bu üstün ahlaka riayet edenlerden olacağız inşallah. Velem yura sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görülmedi kattu asla. Demin okuduğum, şerhten okuduğum meşhur metinde geldi. Ma'adden ricleyi. Mübarek ayaklarını uzatır vaziyette. Görülmedi beyni ashab, sahabesinin arasında. Hatta yuzayyika, daratmamak için bima iki ayağıyla ala ahadin. İnsanlar kalabalık oluyordu. Meclisler, Mescid-i Nebevi çok büyük değil idi. Sohbet meclislerinde zaten şimdiki gibi o polle yok, ses şey yok. İnsanlar sohbet dinleyecekler, biraz sık oturuyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını duyabilsinler. İki ayağını uzatırsan ne olur? Birine darlık yaparsın. Onun için kimseye darlık yapmamak için tevazuundan ne yapmazdı? Mübarek ayaklarını uzatmazdı. Ama yalnızken ayaklarını uzatır mıydı meselesi? Şimdi bazı evliya Allah'tan işte 30 sene ayağını uzatmamış. Hatta yatarken bile uzatmamış. Şimdi bazı evliya Allah'tan böyle sıfatlar kitaplarda ben okudum. Kaynaklı kitaplarda. Onlar kendilerine mahsus manevi halleridir. Mevla ile murakabe müşahede halleridir. Bu onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha edepli oldukları anlamına gelmez. Ama kendi halleriyle de onları da ne yapmamak lazım? Yargılamamak, sorgulamamak lazım. Çünkü onlar manevi halleri devamlı Mevla Teala görür gibi makamına, ihsan makamına ulaşınca uyurken de yatar. Zaten onlar uyumuyorlar ki bir de. Bir de o mesele var yani. Yani yatmıyorlar, yatağa da girmiyorlar, uzanmıyorlar. Çokları gündüz kaylule, otururken kaylule yaparak uyku halini alıyor. Bir saatlik kaylüleyle. İmam-ı Azam da öyleydi radıyallahu anh. Bu ayrı bir şey. Yani onların ayak uzatmaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başınayken ayağını uzatırdı. Hatta bir dizini öbür dizinin üstüne attığı var. Sahabe-i kiramdan bazıları mescidi, sahihtir bu. Mescid-i Nebevi'de gördük. efendim yaslanmıştı arkasını direğe ve bir ayağını da öbür ayağın üstüne koymuş vaziyette oturuyor. Çünkü neden? Hususi insanlar yani hani ne derler, nazını sözünü çeken insanın bir hususi çevresi vardır. Birbirine ne diyelim, iyi tanıştığı, görüştüğü, özel efendim gördüğü, kendisine çok yakın hissettiği diyelim. O insanların yanında ayağını uzattığı da olurdu. Çünkü meclis kalabalık değil. Çok seçkin, hususi kişiler var. Diyelim Hazreti Enes, yanında efendim hizmetten Hazreti Enes vardı, Ebu Hureyre vardır. Yani kendi, o da nedir? Doğallıktır. Tabiiliktir. Bu da çok önemlidir. Devamlı da protokolcü gibi resmiyet de, o da sünnette, edepte yok. Terkül edebi beynel ihvan edebun. İhvan arasında edebe riayet etmemek, edep derken burada git adamı kafasına vur, edepsizlik yap, sarığını indir aşağı demiyoruz. Edebi terk etmenin maksadı şu, protokolü terk etmek yani. Bazı kere işte ayağını uzattın. Şimdi normalde ayağını uzatmak diğer insanlar nezdinde, efendim edebe riayetsizliktir. Ama sen özel ihvan kardeşlerinin arasında, özel dairede ayağını uzatabilmen lazım ki onun diğerlerinden farkı çıksın. O zaman ne oldu? Ondan da çekindin, ondan da çekindin. Ha sokaktaki adam, ha o. Öyle de o uymuyor. Mesela Efendi Hazretleri dizüstü otururlar falan. Kendisi hep dizüstü otururdu ama yanında gelen adam duruyor. Sohbet uzuyor bazı bir saat, üç saat, üç buçuk saat. Derdi ki bağdaş kurun veya da ayağını uzat, sen yükseğe otur. Hemen adam öyle dedi. Sen yükseğe otur. Anlardı, dizi ağrıyor, yaşlı falan. Neden? Aklın ayağına gider sonra. Yani sen dersi dinleyemezsin, sohbeti anlayamazsın. Çünkü de ağrın başlar. Ben de olduğu gibi mesela. Ben bağdaş hiç kuramıyorum. Çünkü yani romatizma iki bacağım şeyini, apış aralarımı tutmuş. Ondan dolayı bir iki dakika bağdaş kuramam. Beynime çıkar ağrı. Mecbur kemiklerim de ağrıyor, ayaklarım kırık mırık. Ama bu sefer diz üstü de bir artık çok oturamama başladım. Namazın tahiyyatında bile biraz yan veriyorum. Öbür ayağımı biraz koy veriyorum. Ne yapacağız? Ha şimdi ben bunu özel dairemde insanlarla efendim hoşbeş ettiğim, muhabbetim olan eski samimi tanışlarım arasında insan ayağını da uzatabilmeli. İnsan sırtını da yaslayabilmeli. Ha ayağını bacak bacak üstüne atardı demiyoruz haşa. Ayağını uzattığı zaman şu iki ayağı uzattı ya bunu burasına şu ayağını şu ayağını derken bu, buradan bacağını bacağını üstüne atmıyor. En dipteki ayağını ayağın üstüne atıyoruz. O da bazı kere lazım oluyor şey için. İnsan ayağının efendim dinlendirmesi bakımından çok faydalı durur. Şöyle koyuyorsun, sonra şöyle koyuyorsun. Bazı solu sağa da koyabilirsin. O da vardır yani. İlla sağı solun üstüne koyacaksın değil. Çünkü orada vücudun şeyine göre. Biraz öyle durursun, baktın yani şey olur. Böyle de değiştirebilirsin. Bunlar sünnet-i seniye de vardır. Ama İnsanların bulunduğu mecliste efendim ben işte reisim, liderim, yok efendim işte peygamberim yani gibi yani benim bir farkım var, üstünlüğüm var gibi olduğu için ayak uzatmak yani böyle umumi meclislerde falan bunu asla yapmamıştır. Ve bu da uygun görülmemiştir. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi, yükrimu, ikram eder, değer verir. İkram, değer vermek. Men o kimseye ki yedhulü girerdi aleyh yanına. Yanına giren için hemen ayağa kalkar. Allah Allah, biz çoğu gelene ayağa kalkmıyoruz. Ayağa kalkar, ondan sonra ona latife yapar, hoş geldiniz der, merhaba der. Merhaba da sünnettir. Efendim, Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh, Ensar'ın ileri gelenlerinden. Efendim, kubuli seyyidikum. İnsanlar ayağa kalkmıyorlardı. Hemen kendisi buyurdu. Kalkın sizin büyüğünüz geldi. Yaşlınız, efendiniz yani kabilenizi bu zamana kadar düzgün yönetmiş. Efendim insana kalkın. Bundan dolayı. Ama sen bana kalkılsın sen istemeyeceksin. Bir meclise girdin millet ayağa kalksın falan istemeyeceksin. Veya ayağa kalkmadılar diye ya ben hocayım hafızım. Şuyum buyum bu millet niye ayağa kalkmadı? Kalkmadıysa kalkmadı. Çünkü öbür hadis-i şerifte ne diyor? Men habben yetemessele levnâs kıyâmen ve cebet levnâr. Kim insanlar karşımda ayağa kalksın da sıraya dizilsin diye severse, ama dikkat edin, insanların karşısında sıraya dizildiği, ayağa kalktığı demiyor. protokol icabı şunlar bunlar oluyor. Onu demiyor. O adam onu istiyorsa, yani karşıdaki adam, bu millet benim için ayağa kalkmalı ve sıraya dizilmeli, böyle istif olmalı. Bana ihtiramda bulunmalı. Bunu isteyene cehennem vacip oldu diyor. Kesinlikle cehenneme girer. Ama tabii ki alime hürmet, bir efendim yöneticiye hürmet, vazifesi hasebiyle, ondan sonra efendim Allah dostu velilere zaten hürmet, en çok edilmesi gereken insanlar. Beccilül meşayih fe men lem yubeccilü feleyse minna. Hadis-i şerif, yaşlılara özellikle tazım edin. Evliyaullah meşayihe tazım edin. Çünkü onlara hürmet etmeyen bizden değildir. Tabii burada yaşlılara da ayağa kalkılmak işi, ana babaya ayağa kalkılma işi. Bunlar illaki bu sünnet seniyeye haydi haydi dahil olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Hasbi Hoca derdi rahmetli, nerede görmüş bilmiyorum, sahabe kalkmazdı derdi. Ama bu kitapta biz Şifa-i Şerif'in şerhlerinde gördüğümüze göre ve kâne'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâce kâmelehu sahabe. Resulullah geldiği zaman sahabe kalkardı diyor. Ben yani bunu kitaba gördüğüme göre konuşmak zorundayım. Hoca efendilerden sohbetlerde dinlediğimizi kitapta tersini görmezsek naklederiz. Ama kitapta şimdi tersini şimdi ben de bakıyorum, yani akıla mantığa da vuruyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde sahabenin kalkmamasını biraz yadırgıyor. Kalkardı rivayeti daha aklıma mantığıma uygun geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın seyidi, çünkü Buhari'dedir. Seyidiniz için efendiniz gelmiş, kalkın diye onları kaldırırken bana kalkın tabii ki demez. Hayatta dememiş. Ama sahabenin bunu oradan çıkarmaması, ki sahabedeki bu kadar içtihat ve fıkıh anlayış, derin anlayış var iken, ya Sa'd ibn-i Muaz'a kalkın diyor da biz ona nasıl kalkmayalım? Tabii ki kalkarlar. Hürmet ve ihtiram eder. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bunu ister miydi? İstemezdi. İstemezdi. İster miydi canım? Kendi yanına gelene hürmet ederdi. Ve rubama çok kere besata döşerdi lehu ona sevbe. Elbisesini döşerdi. Yani diyelim ki o zaman sırtında şalı var. O şalı döşerdik yani kuma oturmasın, toprağın üzerine oturmasın, buyur bunun üzerine otur diye. Ne kadar bir hürmet değil mi? Ona hürmet ve ihtiram için. Süt kız kardeşi gelmişti. Ondan sonra Adi İbni Hatim'e yaptı. Süt kız kardeşi Şeyma olacak adı. Radıyallahu anh'a ona yaptı. Ve yusiru tercih ederdi. Hu yanına gelen bil visadeti. Yastık verirdi ona. Hemen bazı işlerde başkasını kendisine tercih ederdi. Yani buyur yastığa otur. Minder yani. Ellezi, elleti o minder ki tahtehu. Kendi altında bulunan minderi efendim başkasına atardı. Adi İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Geldim, ilk ziyarete geldim. Daha beni efendim tanımıyordu. Meni racül, kim bu adam dedi. Kimsiniz yani dedi. Dedim Adi İbni Hatim'im. Ha, hemen kalktı sallallahu aleyhi ve sellem beni evine götürdü. Beni evine götürürken yolda yaşlı, hasta bir kadın, yani zayıf ve çok yaşlı bir kadın karşısına çıktı. Ve onu durdurdu. Bir derdini anlatmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için durdu. Uzunca kadın konuştu. Konuştu. Hacetini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sözünü kesmeden o yaşlı kadını dinledi. Ahlak. Hey gidi ahlak. Ben diyor Adi İbni Hatim, kendi kendime dedim ki vallahi ma haza bi melik. Biz dedi işte peygamber olarak çıkmış, bütün millet ona tabi olmuş, işte efendim devlet kurmuş. Ben de zannettim bir yönetici, kral, hükümdar. Vallahi bu kral değil. Vallahi bu hükümdardı. Bu başka bir şey. Sonra yoluna devam etti. Evine girdik. Onun için içi lif dolu bir deriden minderi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük bir minder. O minderi tuttu, uzandı. Onu bana doğru uzattı. Dedi İzis Ali Azi, şu minderin üzerine otur sen dedi, misafirsin. Ben dedim bela ente feclis Ali. Siz oturun, sen otur. Ben benim oturmak istemiyorum. Sen otururdun, ben oturmazdım. Fecelese alel arz. O zaman ben de mindere oturmuyorum dedi. Yere oturdu. Ve saratil visadetü beyni ve beyni. Yani minder boşa çıktı. Ne o oturdu ne ben oturdum. Kendisi yere oturdu. Şimdi sen ne yaparsın? Ya adama minderi efendim ikram ettik. Adam almadı. Ne yapacağım? Ben niye yere oturayım? Arkadaş anay avanak mıyım? Enayi miyim hesabı? O zaman ben otururum. Adam istemiyor. Öyle bir şey yok. Üstün ahlak ne iktiza diyor? O adam onda efendim oturmadıysa sen de oturmayacaksın. O zaman aynı seviye, eşit seviye meselesi. Oturmakta bile eşit seviye. İslam'daki denge, İslam'daki adalet. Efendim, şu güzel üstün ahlakı görür müsünüz diyor. Adi İbn Hatim diyor. Fenzur li mekarimi hazil ahlak. Bu ahlakın güzelliğini bir görür müsünüz, inceler misiniz diyor. O zaman dedim, vallahi bu peygamber, bu gerçek peygamber, bu asla kral ve padişah ve hükümdar değil. Ve yazimu ısrar ederdi aleyhi misafirine fil culus. Oturması için azmettirirdi yani. Ne demek? Billahi iclis ente yani. Vallahi otur, ne olursan otur. İlla ki otur hani. Allah adı veriyorum hani hesabı. Aynı bu usuller üzere. Bizim Anadolu'da bu usuller var. Yani sallallahu aleyhi ve sellem aynı bu usul üzere illa oturmasını isterdi. İn eba fil cülüs oturması için aleyha minder üzerine. İn eba eğer misafir imtina ederse oturmam derse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den utanıyorlardı. Hayaven ve tazimen oturmuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sakın utanma yani bir şey yok. Burada hürmetsizlik yok yani diye ısrar ederdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Yine bu babı bitiremeyeceğiz gibi anlaşılıyor. Dersimizi burada efendim sonlandıralım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu babta zikredilecek diğer üstün ahlakıyla inşallah önümüzdeki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oluruz. Sizin de selamlarınızı iletiriz. Size de oradan dua ederiz. Siz de bize buradan dua dersiniz. Ve salı akşamı efendim farklı bir sohbet, hiç duymadığınız bir sohbet dinlersiniz. Ondan sonraki salıda bu dersi Allah Teala bitirmeyi müyesser eylesin. Hazreti Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakından cümlemizi müstefid eylesin ve onunla mütehallik eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ve selleme.